Casa Power. Człowieka retrogitowa. Kati solo bolingo oya motema mawako Misoli na nakomi mwana mawa Natika limo ubu na makanizi amama Yome mila mwa mbimba ya nzoto Zota mwana moninga oh yeye Yoseli soli bolingo wa makila mawako Misoli na nakomi mwana mawa Yoka boli boli mwe boti mbu mate Maina misonga na kole langa mwana mama Nani akonsole nga nabika Iambanga mwana moninga oh yeye Boli mgo ngana pesi okaka lokola Boli mgo amokiste pae anzame na ye Yosa singa na kati natika lise ndamu Nakomi komi lela mama Kukwela nyoswa moki mongu na zanga kate Maloba songi songi na toni na nuboli mote mama Ebonga kiole nisa mote mapoto vanda Yoswa nemo kano oh. Nalula yo nantina nalinga yo na lokoso Misolina na bulunga nantina Nani ako kiko konsole nga Nabele libaula Ape sanga makasi Nabo manzo tuwa makambo wo wo wo Jabule binanga na yo kanzoto Zamundu binanga na yo kanzoto Kimpa binanga na yo kanzoto Pokabo ya kanga na yeli papa Kimbayi ya kanga na yeli papa Bina binango mama Bina binanga na yeli ya iyolele Zalela mwana mama Solina, Diego, Kikinga y Katana, Fosa, Sobiana. Andela me maquina, papá. Andela en bongo y arashidi. Yo que na cango na basilico. Na sempiango y a basilico. Yo kutana cana, mamá. Yo le cana cana, mamá. Dina dina go papa Iaka yaka go pangame Iolele Ina lela mwana mama Yeye Naina luka o misolina Iego Kikinga itaka na posa Sobranga Bakomo nyo koronga pokabo Bakomo nyo koronga palicha Iaka yaka ngala leli mama Zonga, zonga, zonga na mboka eh. Iaka, yaka, ngana leli eh. Le boske bina ngana yoka njoto Bakomo pimela nga jamulu Bakomo pimela nga mantima Bakomo pimela nga manwaku Bakunde yaka bako sabote Mwaka beta ngana yoka njoto Samwangana Kaya masa kaka misolina Kati kika ikata na posa Sobiranga Sati masa kitoke Alabang, alabang, alabang, alabang Jumma, jumma Kinga ita kana posa sokiranga.